चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। इसमें विशेष विचार चल रहा है आत्मा का आभास पड़ जाता है, इसी कारण से आत्मबुद्धि होती है, यही कारण है। किंतु आभास समान रूप से नहीं है, परंपरा से आता, एक साथ नहीं होता। सारे विषयों से लेकर के बुद्धि तक जब हम देखते हैं, बुद्धि स्वच्छ है, आगे मलिन मलिन होते विषय अति मलिन हो जाता है, ऐसा देखा गया है। तो बुद्धि स्वच्छ होने से प्रतिबिंब लेने की शक्ति है उसमें, स्वच्छ पदार्थ में प्रतिबिंब पड़ता है, छाया आवास पड़ जाता है, आवास प्रतिबिंब बुद्धि का आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है स्वच्छ होने से। और उसके बाद मन में बुद्धि के संबंध से, जैसे अग्नि के संबंध से लोहा अन्य को जलाता है, अन्य में संबंध होने पर अन्य भी जलाने वाले हो जाते हैं, ऐसी स्थिति है। और मन का संबंध इंद्रियों में है, इस परंपरा से इंद्रियों में आत्मबुद्धि हो जाती है, आत्माभास आ जाता है। फिर आगे शरीर में आत्मबुद्धि होती है, आत्माभास पहुंचता है इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से विषयों तक जाता है आत्माभास, यही है। और ये तो थूलता की तरफ से गया, सूक्ष्मता की तरफ से देखते हैं तो विषयों की अपेक्षा शरीर सूक्ष्म है, शरीर की अपेक्षा इंद्रिय सूक्ष्म है, इंद्रियों की अपेक्षा मन सूक्ष्म, मन की अपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि की अपेक्षा भी कारण अज्ञान सूक्ष्म है इत्यादि। तो बुद्धि में सबसे पहले आत्मछाया पड़ जाता है, आत्माभास होता है, प्रतिबिंब पड़ जाता है स्वच्छ होने के कारण का। इसमें भारतीय थी तो भारतीय में टीका से देखना है, आत्मज्योति अधीनम सर्वम सिद्धति चेत, यदि आत्मज्योति के अधीन सबके व्यवहार सिद्ध होता हो, बुद्धि के, मन के, इंद्रियों के, शरीर के, सबका व्यवहार सिद्ध होता हो, तो क्यों व्यवहार के लिए ज्योति चाहिए, क्योंकि जहां जहां कार्य क्रिया होगी व्यवहार होगा वह ज्योति। देखो आत्मज्योति अधीनम सर्वम सिद्धति चेत, आत्मज्योति के अधीन सारा व्यवहार यदि सिद्ध होता हो तो चेत तत्संबंध अविशेषात, आत्मा का संबंध तो सबके साथ एक समान है, विशेष तो है ना, बुद्धि के साथ ही समान क्यों ऐसा, तो बुद्धि में क्यों प्रतिबिंब पहले कहा, आत्मा का आत्मा व्यापक है, माने बुद्धि से लेकर के विषय तक सबके साथ संबंध है एक साथ, ठीक है। तत्संबंध अविशेषात, आत्मा का संबंध सबके साथ अविशेष है समान होने से, किमिति आदौ सर्वेशां बुद्धौ एव आत्मति, फिर सबसे पहले बुद्धि में आत्मबुद्धि क्यों होती है, सबके स्थिति क्यों, आत्मा का संबंध है जो सबके साथ है तो सबके आत्मबुद्धि एक साथ हो जानी चाहिए, अथवा पहले विषयों में क्यों नहीं होना, शरीर में क्यों नहीं होना, बुद्धि में क्यों, आत्मा व्यापक है उसका तो सबके साथ एक साथ संबंध है, इस शंका पूर्वादि की है। तो इसके उत्तर में कहते हैं स्वकारणाभिसंबंध चैतन्याभासदाधीय जायते तो भी मानवश्याम जायते महतामपी। देखो भाई बुद्धि का भी सीधा सीधा आत्मा के साथ संपर्क नहीं है, बुद्धि के कारण है आत्मा के साथ संबंध, बुद्धि के कारण अज्ञान का है पहला, स्वकार सो से लेना बुद्धि, उसके जो कारण है अज्ञान, उसके साथ संबंध है आत्मा का, प्रथम संबंध आत्मा का अज्ञान के साथ है। चैतन्य भाषदाधीय मान चैतन्य का आभास वाला जो बुद्धि हो जाती है, मान बुद्धि का सीधा आत्मा के साथ संबंध नहीं, अपने कारण के साथ संबंध है और उस कारण का आत्मा के साथ संबंध, ऐसा है। इसलिए स्वकार वाले संबंधात, अपने कारण के साथ संबंध होने से, बुद्धि का होने से चैतन्य भाषता, चैतन्य का आभास वाली बुद्धि हो जाए, कहा दिया जाए थे बुद्धियां बन जाती है। अतो अभिमानो अश्याम जायते अश्याम बुद्धौ, अतः इसी कारण से चैतन्य भाष आ जाता है, इसी कारण से विद्वानों को भी आत्मबुद्धि हो जाती है, बुद्धि मैं ज्ञानी हूं ऐसी बुद्धि हो जाती है, टीका में जाते हैं। धी है तो अज्ञान, बुद्धि का कारण है अज्ञान, ये तो माने अज्ञान, धी है तो अज्ञान चैतन्य भाष संबंध, चैतन्य का आभास का संबंध है, चैतन्य का संबंध नहीं, चैतन्य का प्रतिबिंब है अज्ञान में, आभास संबंधात अनंतर अनंतरम अव्यवधान है ना, उसके बाद अज्ञान के बाद में अव्यवधान पूर्वक संबंध किसका होता है? बुद्धि का। अव्यवधान आगे व्यवधान होता जाता है मनादि में इंद्रियादि में, अव्यवधान है। तस्या मन बुद्धौ चैतन्य आवास ना जाए थे, चैतन्य का आवास उत्पन्न हो जाता है, संबंध हो जाता है। तद अश्याम आत्मधि, इस काल में क्या होगा, उस बुद्धि में आत्मबुद्धि हो जाती है, चैतन्य भाष पहुंच जाता है, इसलिए आत्मबुद्धि होती है, इसलिए मैं ज्ञानी हूं ऐसा बोलने लग जाता है आत्मा। एक मैंने बुद्धि बोलने लग जाता, मैं ज्ञानी होकर के इत्यादि। उक्तम ही कहा भी है, अहम इति तावत प्रथम अध्यास है, ऐसे बोलते हैं विद्वान लोग। अहम जो सबसे पहले अध्यास कहां होता, बुद्धि में। अहम शरीर तक देखने में सबसे पहले अहम बुद्धि में होती है, ऐसा कहा है शास्त्रों में। उक्तम ही शास्त्रकारों ने कहा है अहम इति तावत प्रथमो अध्यास है, ये प्रथम अध्यास है। ये आगे मन में द्वितीय अध्यास होगा, इंद्र में तृतीय अध्यास, करते करते परंपरा से शरीर माना है, ये कहा। विद्वत भ्रांति रपी साधनम, ये विद्वानों को जो भ्रांति होते, क्या भ्रांति हो रही है, प्रथम अध्यास बुद्धि में दिख रहा है, ये भी साधन है, सिद्ध करता है बुद्धि पे पहला अध्यास पड़ता है, आत्मा का संबंध होता है करके। उक्ते अर्थे बुद्धि स्थावत इत्यादि भाष्य में व्याचष्ट है, इसी विषय में बुद्धि स्थावत स्वच्छतया इत्यादि जो भाष्य है उसके व्याख्या करते हैं, कहा ये कहना चाहते हैं। स्वकार वाली संबंधात चैतन्य भाषतादि इत्यादि कहा था, कारण कहते ये कहना चाहते हैं वार्तिक, कहा कारणानंतरत्वाच्च तथा स्वच्छ स्वभावतः चैतन्य भाषवत्तेषा भी पूर्वम अभिजायते, कहा कारण अनंतरत्वाच्च, कारण के पश्चात बुद्धि है, कारण माने अज्ञान, अज्ञान के बाद में बुद्धि का नंबर आता है इसका। और तथा स्वच्छ स्वभाव दो हेतु दिया है, ये तो कारण के अनंतर है, दूसरी बात स्वच्छ स्वभाव वाली है, चैतन्य भाषवती ऐसा बुद्धि है, बुद्धि चैतन्य के आभास वाली हो जाती थी। पूर्वम अभिजायते शरीर आदि में सबसे पहले बुद्धि में अभिमान पैदा हो जाता है, आत्मा भाष वहीं पड़ेगा, पहले बुद्धि में अभिमान आता है। तस्या चिदाभासत्व भ्रांति प्रमाणयते, तस्या चिदाभास, चिदाभास में भ्रांति को ही प्रमाण करते, वास्तव में चिदाभास नहीं, चेतन नहीं, तस्माद इत्यादि कहते हैं, भ्रांति हो जाती है उसमें, जो चिदाभास पड़ जाता है तो लोगों को भ्रांति हो जाती है, भ्रांति है मैं ज्ञानी हूं इत्यादि भ्रांति होती है, ये कहना है। तस्मात आत्मा अभिमानो ही बुद्धौ जन्मतां सहायकः, इसलिए क्या होगा, वह चिदाभास पड़ा हुआ है, जितने भी उत्पन्न होने वाले जितने भी प्राणी है सबको आत्मा अभिमान हो जाता बुद्धि में, ये कहना चाहते हैं। जायते जन्मतां सदा जायते, आत्मा अभिमान पैदा हो जाता है। सर्वभूतानाम अभिसम संविदाम यह कहते हैं, सभी भूतों का आत्माभिमान हो जाता है बुद्धि में। सर्वविदाम यह, जितने भी वेदवेत्ता आदि हो सबको आत्माभिमान बना हुआ स्थिति है, ये कहना चाहते हैं। टीका में कहते हैं तादृक अभिमाने, इस प्रकार की जो बुद्धि में आत्माभिमान है होने पर, अभिमान होने पर सर्व अभिसंवाद द्योतना ही शब्द, यह विवाद नहीं, किसी का विवाद नहीं, बुद्धि में आत्माभिमान होता है सबका अविवाद है, विवाद नहीं, इसको संबंध दिखाने ही लगा दिया आत्माभिमान ही इत्यादि कहा, बात में ही लगा इस लगा। शरीर में भी आत्मबुद्धि हो रही है, आत्मा का आवास पहुंच जाता है संबंध संबंध करके, तब आत्मा शरीर नहीं, बुद्धि में हो रहे हैं आत्मा, आत्मा का बुद्धि में मैं ज्ञानी हूं अगर आत्मा अभिमान हो जाता है, उसके बाद मन में होगा दिखाएंगे क्रम से। अविदुषाम इद्रिक अभिमान होना, विदुषाम इतिहास बारह, इस प्रकार का जो अन्य में अन्य अभिमान होना, अनात्मा में आत्मा अभिमान, बुद्धि में आत्मा अभिमान, अज्ञानी को होगा, ज्ञानी को तो नहीं होना चाहिए, शंका करके कहते हैं चित्त इत्यादि करके कहा, इतना बोलते हैं। चिदाभास हो तो मनसी, चिदाभास अथवा अनंतर, बुद्धि का अनंतर मन में, बुद्धि अनंत कारण, बुद्धि के पश्चात मन के नंबर आता है, थूलता में देखते हैं तो बुद्धि के सूक्ष्म उसके अपेक्षा थोड़ा थूल है मन, मन संबंध चैतन्य मन संबंधतम इंद्रिय स्विजाति, फिर मन के संबंध होने से इंद्रियों में भी आत्माभिमान हो जाता है, स्थिति है। ठीक है, कहते हैं तत्र हेतु बुद्धि कहा, बुद्धि संबंध है मन का, बुद्धि के साथ संबंध है इसलिए ये कहा। इंद्रियसु कथम तद्धि, फिर इंद्रियों में, मन में तो हो गया आत्मबुद्धि, बुद्धि के साथ संबंध है, फिर इंद्रियों में कैसे होगा आत्मबुद्धि कैसी होगी? तो कहा मन, मन के साथ संबंध होने से इंद्रियों में हो जाती है, कहा है मन संबंध एवं इस प्रकार मन के साथ संबंध होने से इंद्रियों में, क्यों इंद्रियों का मन का संबंध है, इसलिए आत्मज्ञान वहां भी हो जाता है। कहा एवं चैतन्य भाष द्वारा अहम भी, इस प्रकार एवं मन क्या है इंद्रियों में भी, एवं मन इस प्रकार चैतन्य भाष के द्वारा आत्मबुद्धि हो जाती है इंद्रियों में, मैं देखने वाला हूं सुनने वाला हूं करके मैं को लगाता है कहां, चक्षु आदि में लगा देता है, मैं आत्मा लगाता है चक्षु आदि में, स्थिति है अहम पश्यामी अहम जिघ्रामी इत्यादि बोलता है, अहम माने आत्मा होता है, वो केवल आत्मा को नहीं ले रहा है चक्षु के साथ लेता है, तादात्मा करके बोलता है ये कहा। देहे तद्धियम उपादे आत्मधियम, आत्मबुद्धि शरीर में भी होती है, कैसे ये दिखाते हैं कैसे होगा, मन और इंद्रियों के संबंध होने से, मन का संबंध इंद्रियों में, इंद्रिय का संबंध शरीर में होने से शरीर में आत्मबुद्धि आ जाती है, मैं ये अहम मनुष्य, ये आत्मबुद्धि हो रही है, अहम को मनुष्य केवल अहम नहीं हो रहा है, मनुष्य के साथ जोड़कर बोलता है अहम पुरुष अहम स्त्री अहम बाल अहम वृद्ध आत्मबुद्धि, यही है। ठीक है, कहते हैं मूल एवं इत्यादि, ठीक है कहते हैं, ठीक है मनसा कर्णश्च, मन और करण दो के द्वारा शरीर में ऐसा आता है, मन और करण के द्वारा, मनसा कर्णश्च कर्म इंद्रिया संबंध संबंधादि दोनों के संबंध होने से, शरीर में मन का भी संबंध है इंद्रियों के संबंध होने से, अस्य आत्मना अस्य आत्मना थूले देहे चिदाभास तद्धि, चिदाभासात तद्धि, थूल देह में चिदाभास होने से आत्मबुद्धि हो जाती है। देह तद्धियम उपादयति, उपादयति कहा हो गया आगे, उक्तम निगमयति कहते एवं कहा, इसी का समाप्त करते एवं कहा हुआ है, एवं आवास इत्यात्मा कृष्ण कार्य सकारकम सकारणम, ये कहा इस प्रकार से आवास है, आत्मा आवास है, सब में प्रकाश देता है, हमारे आवास देता है बुद्धि से लेकर शरीर तक, ये कहा कृष्ण कार्यम सकारणम, कार्य और कारण दोनों को, कारण के सहित कार्य, कार्य में शरीर कारण आदि सबको, बुद्धि आदि सब आत्मा आवास देता है, ये बोल दिया। ठीक से देखें तत्र हेतु सूक्ष्म इत्यादि बोलते हैं, सूक्ष्म होने के कारण ये कहते हैं सूक्ष्म से तारतम्य न स्थित से विषय अवधि, सूक्ष्मता के लेकर के विषय तक आत्माभास पड़ जाता है, विषय तक सूक्ष्मता को लेकर, सूक्ष्म बुद्धि उसे भी सूक्ष्म अज्ञान, पहले आत्माभास अज्ञान में है, फिर बुद्धि में, फिर मन में थूल थूल होते आए, आकर के विषय में थूल तक पहुंचता है, ये कहना चाहते हैं सूक्ष्म से तारतम्य, सूक्ष्मता के तारतम्य भाव से स्थित विषय अवधि, जो चैतन्य भाष है विषय तक बैठा हुआ है, आत्माभिमान भी यही है, आत्माभिमान बुद्धि जो है ना पुंसाम जायते नियता तथा नियमित रूप से होता है, ये प्राणियों को नियमित रूप से आत्माभिमान होता है, माने बुद्धि से लेकर के यहां तक विषय तक होता है इत्यादि। ठीक है, अभी कहते हैं बुद्धियादेर विषयांततया, बुद्धि से लेकर विषय तक स्थितस्य बैठा हुआ है, यत सूक्ष्म, सूक्ष्मता बैठी है, सबसे सूक्ष्म बुद्धि में है, थूलता यहां है, विषयों से लेकर के वहां तक जाना, बुद्धि से लेकर इधर आएंगे तो थूलता की ओर आएंगे, विषय से जाएंगे तो सूक्ष्मता की ओर जाएंगे, बुद्धि आदि विषयांततया विषयों से लेकर, बुद्धि से लेकर विषयांत तक स्थितस्य यत सूक्ष्म, जो सूक्ष्मता है वह तस्य तरतमत्व हेतु ना इति आवद, उसके तरतम है, समान सूक्ष्मता नहीं है, तरतम हेतु है, इसके अपेक्षा वो सूक्ष्म, उसकी अपेक्षा वो सूक्ष्म, ऐसा ततो बुद्धि आदिशु पूर्वोक्ता क्रमात् इति तथा आगे, फिर ततः शब्द आया उसका अर्थ है, फिर बुद्धि आदि में ये कहना चाहते हैं ततः करके आया था इसके लिए बोला, ततः मानी बुद्धि आदि में, फिर माने विषयों से बुद्धि तक जाना, बुद्धि से यहां तक माने थूल से लेकर सूक्ष्म बुद्धि और सूक्ष्म से चलते चलते थूल में विषय, ऐसा हो जाता है, सर्वत्र आत्मा अभिमान होता है, प्राणियों का। यही कारण है वहां चिदाभास है, चिदाभास का संबंध हो जाता है इसलिए कहा। ठीक है, आत्मज्योतिष सर्वभाषकत्व कठस्वरूप प्रमाणित कहा। आत्मज्योति जो है ना वो सबका प्रकाशक है, इस तरह से अपने आभास के द्वारा सबका प्रकाशक है। इसमें कठस्वरूप का प्रमाण दिया, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम योगी तथादि कामाम तम आत्मस्थम ये पश्यन्ति धीरः तेषां शांतिम शांति शाश्वती नित्रसा। यही है तम आत्मस्थम, अपने आप में है वो, ऐसा आया अन्यत्र नहीं। जो अनित्यों में नित्य है, अनित्य पदार्थों में नित्य है वह आत्मा, नित्यो अनित्यानाम चेतन चेतना, चेतन माने जाते हैं बड़े बड़े देवता आदि जो चेतन, उनका भी चैतन्य उसे मिला हुआ है, चेतन का भी चेतन है वो। और एको बहु नाम सब आदि का आने कहा हुआ है, वो अकेला है किंतु सभी का कर्म फल कराता है वो, ऐसी स्थिति है। तम आत्मस्तम, अपने में ढूंढना है उसको, बाहर में आत्मस्तम अपने में स्थित वो वस्तु, जिसको पूर्व में कहा नित्यो अनित्यानम नित्य चेतनानाम चेतन एक बहुनाम विदधाति काम, ये वो जो विशेषण चले हैं वो आत्मा में अपने शरीर के भीतर ही हो, अन्यत्र नहीं। तम आत्मस्तम ये अनुपस्थित धीरा शास्त्र और गुरु के माध्यम से जो जानते हैं, तेसाम शांति शांति उन्हीं को मिले, बाकी अशांति है सबको, शाश्वती शांति उन्हीं को है, शाश्वती ये तरह अन्य को नहीं मिलेगी शांति, ऐसा है कठोर प्रसिद्ध कहा, कठोर बता दिया। आगे नाशी नाम अयम अनाशी कहते हैं, अनित्याराम नित्य है ना, नित्यो अनित्याराम, अनित्याराम नाशी नाम जो विनाशी है उनमें अनाशी है, अविनाशी है। चेता मान चेतयिता आरोप ब्रह्मादय, चेतना मान क्या है, चेतना चेतना चेतन चेतनान बोले चेतनाना मान चेतयिता माने चेतन माने जाते हैं, ब्रह्मादि देवता चेतन माने जाते हैं जो बड़े बड़े देवता है, तेसाम अयमेव चेतन, उनका चेतन यही है, इसी के चैतन्य से वो चेतन जैसे बने हैं। ठीक है, यथा उदगादीनाम अनग्निनाम अग्नि निमित्तम दाहकत्वम, जैसे जल आदि है अनग्नि है, अग्नि नहीं अनग्नि है, उनमें भी अग्नि निमित्तक दाहकत्व आ जाता है, वैसे ही है ये ब्रह्मादि बड़े बड़े देवताओं में जो चैतन्य आया हुआ है उस परमात्मा के संबंध के कारण है, आत्मा के संबंध से है तथा तो उसी प्रकार चैतन्य निमित्त में जैसे अनग्नि जलादि में अग्नि के संबंध से दाहकत्व आता है, उसी प्रकार तथा मैंने उस प्रकार चैतन्य निमित्त में चेतयितृत्व, जो आत्म चैतन्य निमित्त की निमित्त चेतयितृत्व आया किसमें, ब्रह्मादि में चेतयितृत्व, अन्य साम अन्य साम जो आत्मा से अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मादि है उनका ले जाएगा, तत्र एन सूर्यस्तपति तेजसा युद्ध इत्यादि मंत्र पठती कहा, उसी में उसी विषय भाष में दिया, एन सूर्यस्तपति तेजसा युद्ध ना वेद मनुते तम बृहंतम इत्यादि श्रुति है, ऐसी को कहा ये बता दिया है, ये भी वही एन तेजसा युद्ध सूर्यस्तपति, यही अन्वय करना, जिस तेज के द्वारा युद्ध होकर के प्रकाशित होकर के सूर्य प्रकाश करता है, तम बृहंतम न अवेद वेद मनुते, वो जो महान है व्यापक है उसको जो वेद वेदता नहीं वो नहीं जान सकता, जो वेद के मार्ग से चलता है वही जान सकता है, उपन्यास पढ़ने वाला नहीं जान सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, नावेद बन नावेद बन मनुते तम बृहतम इतु उत्तरत्र संबंध है, प्रथम पाप तो यह दे दिया है ये न सूर्यस्तवती तेजा भाष्यकार बोला, इसके आगे संबंध है न अवेदन मनुते तम बृहंतम इत्यादि, तत्र श्रुतंत्र उसी विषय अन्य श्रुति भी है न तत्र इत्यादि, न तत्र सूर्यो गच्छति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो हिम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम तम विभाति, सीता शुक्र की है न तत्र इत्यादि कहा, इसका उसी का अर्थ लेकर कहा, तमेव भांतम उसी का अर्थ है यही कहा, भारतीय में न तत्र इत्यादि दिया था इसलिए कहा है तत्र इति, भारतीय में जो तत्र शब्द है उसका अर्थ क्या होगा, कहते विषय शब्द में उस विषय में, अन्य विषय को तो प्रकाश करे सूर्य आदि, उस विषय आत्मा के विषय में प्रकाश नहीं कर सकते, विषय शब्द में है वो, प्रकृतम ज्योतिषाम जो प्रकृति ज्योति आत्मज्योति उसका ही ज्योतिषाम ज्योति ज्योतियों का भी ज्योति, आदित्यादि ज्योति का भी ज्योति, प्रकृति ज्योति आदित्यादि ज्योति, किम ज्योति है पुरुष हमारा जागृत अवस्था में आदित्य ज्योति बोला हुआ था, प्रकृति जो ज्योति यहाँ आदित्यादि ज्योति उसका भी ज्योति ब्रह्म अधिकरोति ही, माने वो ब्रह्म को ही विषय बनाया जाता, तत्र पद के द्वारा ये लिया जाता है, माने विषय सप्त भी है आदि जितने ज्योतियों के विषय में देखें तो ब्रह्म ज्योति है, आदित्यादि प्रकृति ज्योति के भी ज्योतियां प्रकट आदित्य ज्योति से शुरू हुआ था, आदित्य ज्योति चंद्र ज्योति अग्नि ज्योति वाग ज्योति सब अस्त होने पर आत्म ज्योति की चर्चा आई है, प्रकृति ज्योति यहां है उनका भी ज्योति है, वो ब्रह्म ज्योति है उसी को विषय कर किया जाता है तत्र पद के द्वारा, भारत में जो तत्र आया उसका अर्थ यही है। आत्मज्योति सर्वभाषकत्व यथा प्रकाश है इत्यादि स्मृतिर अधस्तादेव दर्शिता इति ही शब्द आता है। आत्मज्योति सबका प्रकाशक होने पर यथा प्रकाश का कृष्ण लोक में रवि क्षेत्र क्षेत्र तथा कृष्ण प्रकाश व्यवहार स्मृति है, पूर्व दिया ये मृति स्मृति ये भी दर्शिता दिखाई गई है वही उसी से सब प्रकाशित होते हैं करके, तो ये ही शब्द का अर्थ है, बात में जो ही दिया है उसका अर्थ ये होता है इत्यादि बता दिया। आगे अब पुरुष शब्द बचा हुआ है, यही है पुरुष यही है यही कहना है प्रथमा आत्मा ऐसा पूछने पर कहा योयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति पुरुष अंतर्ज्योति तक हो गया, अब पुरुष शब्द बचा है ठीक है। मैं कहते हैं हृदय अंतस्थितो अयम आत्मा, हृदय के भीतर में रहने वाला जो आत्मा है ना सर्वभाषकत्व ने ज्योतिर्भवती योजना, ये तो भाष्य के साथ योजना करना होगा पूर्व भाष्य का ही है, हृदय अंतस्थित हो तेरा अयम हृदय अंतर्ज्योति भाष्य में है उसका अर्थ कर दिया ठीक है, ऐसा योजना करने कहा हृदय अंतस्थित हो अयम आत्मा, हृदय के भीतर में स्थित जो आत्मा है हृदय मानी बुद्धि, बुद्धि के भीतर जो आत्मा है सर्वभाषकत्व सबका प्रकाशक होने से, माने बुद्धि का मन का इंद्रियों का शरीर का विषयों का सबका प्रकाशक होने से ज्योतिर्भवती वो ज्योति हो जाता है, इति योजना भाष्य की योजना ऐसा करना तेरा ये हृदय अंतर ज्योति ऐसे भाष्य का अर्थ करना बोल दिया। सर्वभाषकत्व ने तीन नंबर टिप्पणी में कहा भाष्यस्थ तेन शब्द तेन इत्यस्य अयम अर्थ, भाष्य में जो तेन शब्द आया है उसका अर्थ आई है टीका में जो दिया हुआ है टीका। आगे कहते हैं पदांतरम आदाय व्याचर, अब एक पद बचा हुआ है आत्मा के विषय में, अब और भी आगे आएंगे पदांतर है, अब क्या पद है पुरुष शब्द है पुरुष का पुरुष आकाशवत सर्वगतत्वात पूर्ण पुरुष, या पुरुष शब्द का अर्थ पूर्ण होने से पुरुष कहा पूर्णत्वात पुरुष, जैसे आकाश है पूर्ण है व्यापक है उसका अभाव कहीं नहीं है, इस प्रकार आकाशवत सर्वगतत्वात सर्वत्र है वह आत्मा व्यापक है इसलिए पुरुष कहा गया, यही है मान पूर्णात पूर्ण पूर्ण इति पुरुष पूर्ण को पुरुष कहा गया है, यही है ये पुरुष शब्द का अर्थ यह है। निर्दिशयम तो अश्य स्वयं ज्योतिष्टम, देखो ज्योतिष्टो तो अन्यत्र भी है माने स्वयं ज्योति होता है आदित्य भी ज्योति है चंद्र ज्योति है पाग ज्योति है कई ज्योतियां होती है प्रकाश करने वाले साधन कई हैं अग्नि आदि ज्योति, किंतु अन्यत्र सातिशय ज्योतिष्ट है अग्नि की ज्योति की अपेक्षा आदित्य ज्योति ज्यादा है, अग्नि ज्योति यही प्रकाश करेगी आदित्य ज्योति पूरे ब्रह्मांड करता है सातिशय ज्योतिष्ट है वहां, किंतु यहां निर्दय ज्योतिष्ट है इसके आगे कोई बढ़कर ज्योति है ही नहीं, आत्मज्योति जो है निर्दिशय ज्योतिष्ट है ये दिखाना है निर्दिशय अवश्य माने आत्मा ज्योतिष स्वयं ज्योतिष आत्मा के स्वयं ज्योतिष जो है निर्दिशय है सातिशय नहीं है। सर्वभाषकत्व क्यों सबका प्रकाशक है, आदित्य आदि ज्योति बाकी को तो प्रकाश करेंगे ठीक है आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकते न तत्र सूर्योग क्षति श्रुति है आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकते किंतु सूर्य को आत्मा प्रकाश करते, इसलिए सबका प्रकाशक है कौन आत्मज्योति, जो लोग में प्रकाश माने गए उनका भी प्रकाश इसी से प्राप्त प्रकाश होने के बाद प्रकाश कर रहे हैं सबका प्रकाशकत्व आदि कहा निर्दय ज्योति सर्व अभाषकत्व बोल दिया सर्वभाषकत्व सर्व प्रकाशकत्व यही अर्थ है। स्वयं अन्य अनभाष्यत्व दूसरी बात सबका प्रकाश करना अन्य के द्वारा प्रकाश्य नहीं है आत्मज्योति, आदित्यादि ज्योति अन्य का प्रकाश तो करते हैं कुछ, किंतु अन्य के द्वारा प्रकाशित होकर प्रकाशित करते हैं, आत्मा के द्वारा प्रकाशित हो आत्मा ज्योति से प्रकाशित होकर के प्रकाश करते हैं, किंतु ये ऐसा नहीं, सबका प्रकाश है, इसका प्रकाश कोई भी नहीं है, क्योंकि न तत्र सूर्य गच्छते न चंद्र नियमादित्य भांति कुतो योग इत्यादि इत्यादि है। ठीक है, सयस पुरुष वही है पुरुष है, पुरुष शब्द का अर्थ है पूर्ण है व्यापक है, इसे पुरुष कहा। आत्मज्योति स्वयं ज्योति स्वभाव, स्वयं ज्योति स्वभाव वाला है आदित्यादि, स्वयं ज्योति स्वभाव है नहीं, दूसरे से कर्जा करके ज्योति स्वभाव हो रखे, वो आत्मज्योति के द्वारा ज्योति स्वभाव वाले हैं आदित्यादि, किंतु ये स्वयं ज्योति स्वभाव वाला है, स्वरूप ज्योति स्वरूप है। यम तुम पृच्छसि, जिसको तुमने पूछा ना कतम आत्मा इति, ऐसे पूछा था जनक, यही है वो कतम आत्मा करके जो पूछा तुमने, यही है आत्मा। यम तुम पृच्छसि, जिस ज्योति को तुम, जिस आत्मा को तुम पूछते हो, कतम आत्मा इति, कतम आत्मा कौन है इनमें से आत्मा, कहा वो यही है। ये सप्तम कांडी का प्रश्न था कतम आत्मा, यही बाह्यानाम ज्योतिषाम सर्वकरण अनुग्रह काम प्रत्यस्तवये, बाह्य ज्योति जितने भी हैं आदित्यादि ज्योति ना, करणों के उपकारक है, इंद्रियों के उपकारक है, आदित्य के प्रकाश होने पर चक्षु काम कर सकती है, चलना फिरना आदि काम होता है, चंद्र ज्योति में इंद्रियों के लिए उपकारक होती, चंद्र ज्योति भी है, अग्नि ज्योति भी है, वायु ज्योति भी है, उपकारक तो है ये कहते, किंतु उनके जब अस्त हो रखे उस काल की बात करते हैं, कतम आत्मा करके पूछा है, उसके उत्तर दे दिया ये है आत्मा, योयम विज्ञान प्राणेशु अंतर्हृदि ज्योति पुरुष यह आत्मा, यही है। बाह्यानाम ज्योतिषाम, बाह्य ज्योति जितने आदित्यादि ज्योति हैं, जितने भी ज्योतियां हैं बाह्य ज्योति, सर्वकर्ण अनुग्रह काम, सारे इंद्रियों के जो अनुग्राहक है बाह्य ज्योति, इंद्रिया काम नहीं कर सकते प्रकाश के बिना, बाह्य ज्योति अनुग्राहक है, अनुग्राहकाम प्रत्यस्तमय, बाह्य ज्योति जिस प्रकृष्ट है अस्तमय प्रत्यस्तमय, विशेष रूप से अस्त हो गए बाह्य ज्योति काम नहीं करते जिसका अवस्था में, कहां स्वप्न अवस्था यही होगी प्रत्यस्तमय, बने उस काल में भी अंतकरण द्वारे न हृदय अंतर ज्योति पुरुष आत्मा ग्रह का करणान, उस काल में भी करणों का उपकारक ज्योति है, बाह्य ज्योति कोई भी नहीं, उस काल में भी करणानाम अनुग्रह कौन आत्मज्योति, ये कहते हैं प्रत्यस्तमय, बाह्य ज्योति जब अस्त हो गए हैं कोई काम नहीं करते आदित्यादि ज्योति, उस काल में भी अंतकरण द्वारा आत्मा सीधा इंद्रियों को उपकार नहीं कर सकते, अंतकरण के माध्यम से, क्यों अंतकरण का संबंध है इंद्रियों में, तो अंतकरण के माध्यम से ये हृदय अंतर ज्योति जो बुद्धि में, बुद्धि के भीतर में जो आत्म ज्योति है पुरुष, पुरुष माने पूर्ण है वो आत्मा, वही आत्मा अनुग्राहक होता है किसका कारणानाम इति उपकार, इंद्रियों का उपकारक होता है उस काल में भी आत्मा, इंद्रियों का उपकार बनता है, जैसे स्वप्न आदि अवस्था में चलना फिरना आदि जैसा लगता है इंद्रियों का उपकार बनता है। ठीक है, ठीक है, हमें कहते हैं आदित्य आदि ज्योतिष सकाशात आत्म ज्योति से विशेष महा, आदित्य भी ज्योति है आत्मा भी ज्योति है, किंतु उनकी अपेक्षा इसमें विशेष है आत्म ज्योति में, क्या है निर्तिशय है, वो सातिशय ज्योति है, एक की अपेक्षा दूसरे बढ़कर है वहां, न्यून माने न्यूनातिरिक्त भाव है वहां, किंतु यहां नहीं है, अशेष ज्योतिष ज्योतिष्ठ, इसलिए आत्मा में ज्योतिष्ठ निर्दिशय है, दूसरी बात सर्व का सबका प्रकाशक है और अन्य के द्वारा प्रकाश्य नहीं है, ये तीन हेतु देते हैं एक कहना चाहते हैं। प्रतिबंध वाक्यार्थ उपसंग्रहति, ये उत्तर दिया जा रहा था योयम विज्ञान वय कतम आत्मा, ये प्रश्न था और उत्तर दिया गया था योयम विज्ञान वय प्राणेश हृदय अंतर ज्योति पुरुष, प्रतिबद्ध वाक्य उत्तर वाक्य इसका उपसंगार करते हैं, सयेसा कहा, सयेसा पुरुषो स्वयं ज्योतिष भावो कहा, यही जो व्यापक आत्मतत्व है पुरुष माने व्यापक पूर्ण आत्मतत्व स्वयं ज्योतिष भाव वाला है कहा, यम तुम पृथ्वी जी का तुम आत्म थे, जो तुम पूछते हो ना कौन आत्मा कौन है करके पूछा वही आत्मा, ठीक है, ठीक है। आगे स समान सन इत्यादि अवतार है तुम वृत्तम के, अब आगे की बात करनी है आत्मा के बारे में, यही आत्मज्योति यही पुरुष है आत्मा यही है, जितने इतने से कह दिया यो यम विज्ञान में प्राणी से हृदय अंतर ज्योति पुरुष है, आत्मा की चर्चा हो गई, किंतु आत्मा माने समान असम बुद्धि वृत्ति के साथ समान होकर के इस्लोक और परलोक जाने वाला, वहां से यहां, यहां से वहां जाता है, कर्म करता है परलोक जाता है, किंतु जाना जैसा होता है, वास्तव में जाना जाना नहीं होता, व्यापक में कहां जाना है। तो बुद्धि में तादात, अज्ञान के और बुद्धि में तादात होने से जाना जैसा लगता है, ये कहना है। ससमान असम इत्यादि बता रहे थे, ये आगे के वाक्य आना है। ससमान असम अनुसार ध्यायती व लेलायती, वास्तव में आना जाना नहीं है, इव लगा के बोलते हैं, उसके क्रिया या आरोप किया जाता है। बुद्धि में क्रिया है, आप आवागमन किसके सूक्ष्म शरीर के है, सूक्ष्म शरीर के आवागमन में उसको भी आवागमन जैसा, आत्मा व्यापक है, कहा आवागमन होना उसका, आवागमन तो हो नहीं सकता। जैसे आकाश व्यापक है फिर भी घट यहां है, तो घट को थोड़ा अपसारण करने पर आकाश भी गया जैसा भान होता है। जो घट के भीतर आकाश दिख रहा था अज्ञान में, सब सभी आकाश नहीं दिखता था, घट के भीतर वाला दिखा, तो घट ले जाने से गया हुआ जैसा लगता है। आकाश जाना संभव नहीं, क्यों, जहां जा रहा वहां आकाश नहीं है क्या है फिर, और जो जहां गया वहां आकाश खाली हो गया क्या, जहां से गया या ना यहां खाली होता है ना वहां, क्यों, व्यापक है, ऐसा ही है, यही कहना, यही वाक्य लेना है। ससमान से इत्यादि बता रहे थे, वृत्तम कीर्तन थे, पूर्व की बातों को फिर एक बार स्मरण कराते हैं। बाह्यानाम इत्यादि बोला है, चार नंबर टिप्पणी में कहा, उक्तम आत्मज्योतिर अनुग्रह, आत्मज्योति का अनुग्रह, अनुग्रह करने वाला है, अनुग्राहक है सबके लिए, अनुग्राहक ही, आत्मज्योति के बिना किसी की अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा, क्या व्यवहार करेगा, अनुग्राहक वही है, इसी को सिद्ध करना है, कुछ पूर्व की बातें करना चाहते हैं कहा। किंतु यही करोड़ पत्र आ गया है, पुरुषा शब्द, पुरुष आकाशवत इत्यादि, पुरुषा आकाशवत सर्वगतत्वात् पूर्णा पुरुष इति वाक्य का अर्थ है, यही तक, यही तक कहा है, पूर्णत्वात् पुरुष इति वाक्य के ऊपर वाक्य देते हैं। आत्मन्येव प्रबुद्धेस्मिन् ज्योतिषो ध्वान्तनाशत सर्वस्यैवात्म याथात्म्यात् आत्मा पुरुष उच्यते। आत्मनि एव प्रबुद्धे, अस्मिन् आत्मनि एव प्रबुद्धे, इसे आत्मा में ज्ञात होने पर, ज्योतिष आत्मज्योति में ध्वान्तनाशता, इसे आत्मज्योति में बैठने पर, जगने पर ही, आत्मज्योति में जो जगेगा तब क्या होगा, इसका अज्ञान का नाश होने से, अज्ञान नाश तभी होगा आत्मज्योति में बैठने पर। सर्वस्यैव आत्म यथात्म्यात्, सबके लिए आत्मा जो है ना, सबका आत्मा है वो, यथार्थ स्वरूप है वो, क्योंकि आत्मा में कल्पित है सारे। सर्वस्यैव आत्म यथात्म्यात् आत्मा पुरुष उच्चते, जैसे आत्मा को ही पुरुष शब्द से कहा गया है, आत्मा और पुरुष दो नहीं है, एक ही है। आत्मा ज्ञानम समुचित हो तजस्य नहीं वस्तु न प्रत्येक रूपा पृथक रूपम संभाव्यम केनचित क्वचित कहते हैं। आत्मा अज्ञानम समुचित हो, आत्मा का जो अज्ञान है, अपना जो अज्ञान है, उसके नाश हो जाने पर, उसका उच्छेद हो जाने पर, तजस्य नहीं वस्तु न, वो अज्ञान से उत्पन्न जो वस्तु है, तत्व है अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न जितने भी वस्तु है, प्रत्येक रूपा पृथक रूपम, वो वस्तु का रूप नहीं दिखाई देगा, शरीर आदि का रूप, आत्मा का अज्ञान नाश होने पर उसका कार्य है, कारण नाश है, कार्य स्वतः नष्ट हो जाता है, इसलिए फिर आत्मा रूप से अतिरिक्त तो कोई वस्तु दिखेगा नहीं उसका, एक ही को मारने से सब समाप्त हो जाता है। आत्मा का जो अज्ञान है उसका नाश हो जाने पर उसका कार्य कोई बचने वाला, आत्मा रूप से अतिरिक्त तो बचने वाला नहीं है, कोई कार्य नहीं बच सकता, शरीर आदि नहीं बचेगा, वो दृष्टि हो जाती है, यही है। आत्मा ज्ञान समुच्छित हो, आत्मा का जो अज्ञान है समुच्छित हो, उसके उस मूल जड़ सहित उखाड़ जाने पर, तब जैसे माने वो अज्ञान से जन्य जितने भी हैं उनका, नहीं वस्तु ना, नहीं पृथक रूपात प्रत्येक रूपात पृथक सद्भावतम केन्द्रित, किसी के द्वारा भी कहीं भी किसी भी स्थान में उन वस्तुओं को आत्मा रूप से अतिरिक्त रूप से सिद्ध कोई भी नहीं कर सकता। आत्मा का अज्ञान उच्छेद हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, उससे उत्पन्न जितने वस्तु संसार जितने भी है, शरीर आदि जो भी है, तो किसी के द्वारा कहीं भी उस आत्म रूप से अतिरिक्त सिद्ध कोई भी नहीं कर सकता, तो समाप्त है, कुछ भी नहीं बचता। एक नकारे कार्य पापी तदभावे तथा प्रत्यंग मात्र के यथात्म रूपम संभाव्यते संभाव्यते अनुति कार्य का चुन दे सर्गज्ञान यह है सृगज्ञान समुच्छित न तस्यान्यता स्रज रूपम संभावते ह्यादेत एवं आत्मा स्वरूपतः। ये कहा देखो माला में सर्प बुद्धि हो गई थी, सर्प माने माला, माला पड़ी थी सर्प बुद्धि हो गई, सर्प का अज्ञान नाश होने पर माला का अज्ञान ने सर्प पैदा कर दिया था, तो माला का ज्ञान होने पर अज्ञान नाश हो गया, ये माला है ज्ञान हो गए। सर्ग अज्ञान समुच्चय, तो माला का अज्ञान सर्प पैदा करने वाला है, किंतु माला का ज्ञान हो गया अज्ञान नाश होने पर, माला संबंधी जो अज्ञान नाश होने पर। न तज्जस्य अन्यता सर्ग, वो तज्जन्यगम सर्प, माला से उत्पन्न जो सर्प है वह अन्यता, अन्य किसी से हो नहीं सकता है, माने माला से अतिरिक्त से कोई हो नहीं सकता, माला से उत्पन्न था, माला का ज्ञान हो गया तो नष्ट हो गया सर्प। रूपम संभावित है उसका अहियादि, जो अहियादि है सर्पादि है, उनका रूप का संभावना कहीं भी नहीं होती है, अन्यत्र है संभावना नहीं होती है। अणुअपी जरा अणु थोड़ा भी उसका को नहीं होता, अहियादे आत्मस्वरूप था, आत्मस्वरूप से अतिरिक्त कहीं सर्प है ऐसा ज्ञान नहीं कर सकता कोई, आत्मरूप ही हो गए सब। ठीक इसी प्रकार अज्ञान, आत्मा का अज्ञान नाश हो जाने पर अज्ञान का कार्य जो शरीर आदि जितने भी थे आत्मरूप से अतिरिक्त में कोई सिद्ध कर नहीं सकता, उसका अलग तो बाद हो गया, आत्मा ही हो गया और क्या हो गया, बाद समान अधिकार नायम सर्प रज्जुरे वयम ऐसा बोला जाता है, जैसे यहां भी ऐसे होता है शरीर आदि नहीं आत्मा ही है ऐसा ज्ञान हो जाता है। एक बिंब प्रतिबिंब सारा वो समाप्त, प्रतिबिंब रहेगा ही नहीं, क्यों जिसमें प्रतिबिंब पढ़ना था वही चला गया, कहां पढ़ा था शुरू में अज्ञान में, वही चला गया अज्ञान चला गया, जल सूखने के बाद प्रतिबिंब रहेगा क्या, उपाधि जलने के बाद प्रतिबिंब हो नहीं सकता, तो फिर प्रतिबिंब भी नहीं वहां, वहां तो आत्म रूप से अतिरिक्त सिद्ध कोई कर ही नहीं सकता, उसका कार्य भी नहीं रहे, कारण चला गया, उपादान कारण चला गया, अज्ञान चला गया, संसार कहां शरीर आदि कहां, कुछ नहीं है ना, बुद्धि है ना मन है इंद्रिय शरीर कुछ भी नहीं, सारी चर्चा अज्ञान की थी सब, इतने कहां है न कार्य कारण बापी तदभावे थत प्रत्यंग मात्र गया था आत्मा रूपम संभाव्यते अणुअपी संभाव्यते अणुअपी कहा, वो जो आत्मा से अतिरिक्त पदार्थ जो पहले दिखते थे ना, अब न कार्य कारण वा कार्य में भी नहीं है वो, कारण में भी नहीं है, न कार्य कारण थोड़ा भी कहीं बचा है वो रूप पहले का, कार्य में बचा है कारण में बचा है ऐसा कोई सिद्ध नहीं कर सकता, आत्मा से अतिरिक्त रूप से सिद्ध नहीं कर सकता, उस काल में आत्मा के अज्ञान नाश करने पर स्थिति हो जाती है। एक न कार्य कारण वा भी न कार्य में न कारण में तद अभाव है, अथवा उन दोनों के अभाव में कोई अभाव वस्तु में बैठा होगा कुछ अणु थोड़ा सा संसार ऐसा तद अभाव है भी अन्यतः प्रत्यंग मात्र ही यथात्म्यात अन्यतः प्रत्यंग मात्र यथात्म्यात रूपम अन्यतः न संभाव्यते कुचित, आत्मा मात्र से अतिरिक्त रूप कहीं भी सिद्ध नहीं कर सकता, न तो कार्य में अणु मात्र भी थोड़ा भी बच गया कोई संसार नहीं कर, आत्मा का अज्ञान नाश होने पर कुछ बचना संभव नहीं, सब समाप्त हो जाता, कार्य में भी नहीं कारण में भी नहीं कोई उसके दोनों के अभाव में भी नहीं, सब समाप्त हो जाता, आत्मा को छोड़कर कुछ बचता ही नहीं उस काल में। ठीक है अव्यावृतान अनुगत प्रत्यंग मात्रा अवशेषत पूर्णत्वात् पुरुषो ज्योतिर आत्मा भेको विधीयते, आत्मा यही है अव्यावृत अनुगत है, किसी के पृथक भी नहीं है और किसी से जुड़ा हुआ भी अनुगत भी नहीं है, आत्मा का स्वरूप ऐसा होता है, क्यों उसे भिन्न कोई है ही नहीं, किसे पृथक होना और किसे अनुगत होना, अव्यावृत व्यावृत माने पृथक वो भी नहीं और अनुगत किसी में अनुगत भी नहीं, कोई वस्तु नहीं कहा अनुगत होना, उसने आत्मा का स्वरूप वास्तविक आत्मा का स्वरूप ऐसा होता है अव्यावृत अनुगत स्वरूप होता है, अव्यावृत वृत्त अनुगत प्रत्येक मात्र अवश्य, केवल उस काल में तो आत्मा प्रत्येक आत्मा मात्र ही बच गया, अज्ञान उच्छेद हो जाने पर आत्मा का अज्ञान उच्छेद होने पर व्यावृत्ति किसे करे कोई बचा ही नहीं, किस में जोड़े अनुगत किस में करे कोई है ही नहीं बचा ही नहीं, प्रत्येक मात्र शेष बचता है उस काल, यह है प्रत्येक मात्र अवशेषत पूर्णत्वात् पूर्ण उस काल में पूर्ण भासता है वो पूर्णत्वात् पुरुष पूर्ण होने से पुरुष है वो एक ज्योति आत्मैव एको अभिधीयते वही एक ही आत्मा ज्योति को ही ऐसा कहा जाता है पूर्ण कहा जाता है ज्योति कहा जाता है यह समझाने की प्रक्रिया है ठीक है ज्योति शब्दम व्याख्या या पुरुष शब्दार्थ महा ज्योति शब्द की व्याख्या हो गई आगे पुरुष शब्द आया मंत्र में उसके व्याख्या करते हैं कहा भाष्यकार व्याख्या करेंगे आत्मा इत्यादि कहा आत्मनि एव प्रबुद्धे आत्मा के जगने पर अभी आत्मा जगा हुआ नहीं है सोया हुआ है आत्मनिव प्रबुद्धे अस्मिन आत्मनि प्रबुद्धे ज्योतिषी इस ज्योति में ध्वांतनाशद आत्मा ज्योति में सब अज्ञान नाश हो जाएगा। आत्मा यदि जग जाए प्रभु प्रज्वलित हो जाए आत्मा तो इस ज्योति में अज्ञान का नाश हो जाता है। जैसे अंधेरा नाश होता है आदित्य आदि ज्योति में क्या नाश होता है अंधेरा का नाश हो जाता है। ठीक इस प्रकार आत्मज्योति के जगने पर अज्ञान नाश हो जाता है। अज्ञान नाश हुआ तो उसका कार्य अपने आप समाप्त कोई बचे ही नहीं शरीर आदि रहेंगे ही नहीं कुछ भी नहीं बचेगा कि उपादान कारण के अभाव से कार्य का नाश हो जाता है स्वतः ही हो जाता है निवृत्ति होती है नाश भी नहीं कर सकते तो कारण ही था कारण चला गया। ठीक है कहते हैं आगे एवं उक्त श्रुति स्मृति न्याय इत्यावत एवं शब्द वार्तिक में दिया है आत्मनि एवं माने श्रुति के द्वारा स्मृति के द्वारा और युक्ति के द्वारा आत्मा को जगाने पर आत्मा को जगाने के लिए सब कुछ चाहिए आत्मा को जगाने के लिए स्मृति की आवश्यकता है स्मृतियों के भी आश्रय लेना पड़ेगा और युक्ति युक्ति ये सबके द्वारा आत्मा जगने पर ही कहा एवं एवं शब्द का दिया आत्मनि एवं एवं का अर्थ दिया श्रुति स्मृति न्याय न्याय वाली युक्ति ये तीनों के द्वारा आत्मा यदि कोई माई का लाल जगा सकता है आत्मा को तो फिर उसके दृष्टि में कोई बचेगा ही नहीं। ये कहा ज्ञानात अज्ञान ध्वंसे भी जगत जगतो अध्वस्ते न पूर्णत्व न पुरुषता यदि आशंका पूर्णत्वाद पुरुष कहा आत्मा को पूर्ण कहा आपने नहीं अभी भी बचेगा ज्ञान से अज्ञान का जगत तो बच गया ना किसका नाश किया ज्ञान ने अज्ञान का किया जगत है फिर आत्मा की पूर्णता नहीं है द्वैत है जगत और आत्मा दो पूर्णत्व नहीं यह शंका है अज्ञान को नाश कर दिया किंतु जगत तो बच गया ना जगत का नाश किया नहीं आत्मज्ञान ने यह शंका है। ज्ञानात अज्ञान ध्वंसे भी ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होने पर भी जगतो अध्वस्ते जगत का ध्वस्त तो नहीं हुआ अभी जगत तो बचा हुआ है अध्वस्ते ध्वस्त न होने से न पूर्णत्व न पुरुषता फिर पूर्णत्व पुरुष जो आपने कहा वो घटेगा नहीं पूर्ण का परिचिन्न हो गया वस्तु परिचिन्न हो गया एक आत्मा है दूसरा जगत वस्तु परिचिन्न है पूर्ण तो वही होता है देश काल वस्तु तीनों परिच्छेद से रहित हो पूर्ण होता है तो यहां तो वस्तु परिच्छेद आ गया आत्मा और जगत ये शंका है। कहा आत्मा इत्यादि कहा आत्मा ज्ञान समुच्छित तज्जस्य नई वस्तु न प्रत्येक रूपात पृथक रूपम संभाव्यम केनचित क्वचित एक आत्मा के अज्ञान के सम्यक प्रकार उच्छित सम उच्छित सम्यक सम्यक प्रकार से नाश होना चाहिए उसके जड़ के सहित समाप्त हो जाना चाहिए सम्यक प्रकार उच्छित हो तज्जस्य माने अज्ञान जन्य जो है ही वस्तु जो तज्जस्य वस्तु ना जो वस्तु है उनका प्रत्येक रूपा पृथक रूपम आत्मरूप से अतिरिक्त रूप नहीं संभाव्यम नहीं पूर्व में है संभावना नहीं की जा सकती है क्यों केनचित क्वचित किसी भी कितने भी बुद्धिमान हो किसी भी स्थान में हो केनचित क्वचित किसी भी स्थान विशेष में किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा सिद्ध करना संभव नहीं है और जितने भी जगत है सिद्ध करना संभव नहीं है आत्मा का अज्ञान नाश होने पर। ठीक है इसलिए आत्मा को आत्मरूपी अग्नि को जगा करके प्रकाश ज्योति को जलाकर अज्ञान को नाश करना कर्तव्य होता है ये बताए। ठीक है तद दृष्टांत पढ़े जैसे इसको माने दृष्टांत देकर के स्पष्टीकरण करते हैं यही है माला के अज्ञान से सर्प पैदा हुआ था यही है माला का ज्ञान होने पर उस सर्प को आत्मा को छोड़कर के कहीं सिद्ध कर ही नहीं सकता यही है दृष्टांत दिया यही है सर्प इत्यादि कहा था ये कहा था सर्प अज्ञान समुच्छित माला के अज्ञान माला पड़ी थी सर्प बुद्धि हो गई थी बुद्धि हो गई थी सर्प नहीं था बुद्धि हो गई थी किंतु माला के अज्ञान नष्ट हो गया ये तो माला है ये हम सर्प ये बुद्धि हो गई सर्प अज्ञान समुच्छित न तज्जस्य अन्यता स्रज उसका तो अन्यता पंचमी है स्रज जो है षष्ठी है अन्य से स्रज रूपम संभाव्यते स्रज से अतिरिक्त रूप उसकी सिद्धि नहीं कर सकते हैं वो सर्प का अन्य कहीं सर्प बच गया यहां तो अब माला में तो नहीं है अन्यत्र कहीं ऐसे सिद्ध नहीं कर सकते उस सर्प को संभाव्यते अय्यादिर अय्यादि का कहा एवं आत्मस्वरूप इस पर आत्मस्वरूप में भी ऐसे समझ रहा आत्म ज्योति के द्वारा जब अज्ञान नाश होने पर फिर जगत आदि कहीं भी सिद्ध नहीं कर सकते। ओम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तगड़ा हो गया अच्छा अरे आत्मस्वरूप तो अन्यता इति संबंध, आत्मस्वरूप से अन्य कहीं भी सिद्ध नहीं कर सकते उस सर्प को जो माला में दिखता था, माला का ज्ञान होने पर आत्मरूप ही हो गया सब, आत्मा से अतिरिक्त है ये सिद्ध हो जाता है। ठीक इस प्रकार ततो अन्यत्र अणुमात्र कार्यादि रूप से असंभव हेतु महा, आत्मा से अतिरिक्त कोई अणु आदि कहीं कार्य में बचा हो या कारण में बचा हो ऐसा कहीं शेष नहीं कर सकते, कार्य में भी नहीं कारण में भी नहीं उसके अभाव में भी नहीं, अभाव भी नहीं बचेगा वहां, एक ही आत्मस्वरूप से अतिरिक्त वस्तु होता ही नहीं उसका, यही है। तथा हमारे उसे अन्यत्र आत्मा से अतिरिक्त स्थान में अणुमात्र से अभी एक अणुमात्र भी कार्य आदि स्वरूप से असंभव है, कार्य भी नहीं हो सकता है, कारण भी नहीं हो सकता, अभाव भी नहीं हो सकता। ये तो बताया प्रत्यय इत्यादि कहा था, इसको प्रत्यंग मात्र ही गया था अज्ञात, उस काल में तो केवल आत्ममात्र ही हो गया है सर्प आदि जो भी थे अथवा जगत जो भी है ऐसा ही है। रूपम संभाव्यते अणुअपि इत्यादि कहा, पूर्व में नकार है नकार, एक काल में नकार है, अन्यथा कोई उसका स्वरूप अणुमात्र भी कोई सिद्ध नहीं कर सकता। ठीक है, पुरुष शब्दार्थम उपसंहरति, पुरुष शब्द का अर्थ हो गया है उसका, पूर्ण होने से पुरुष कहा है उसको कहते हैं। कैसा है वो अव्यावृत अनुगत है इसलिए पुरुष कहा जाता है, जो अनुगत होगा दूसरा व्यक्ति दूसरे में जुड़ेगा पूर्ण नहीं हो पाता, जो व्यावृत होगा दूसरे से पृथक होगा वो पूर्ण नहीं हो सकता, वस्तु परिच्छिन्नता आ जाती है, किंतु ये अव्यावृत अनुगत है, किसी से व्यावृत भी नहीं होता और किसी में संबंध भी नहीं रखता, ऐसा है आत्मा पुरुष, इसलिए कहा यही है अव्यावृत अनुगत इत्यादि रूप से कहा था। अव्यावृत अनुगत प्रत्यंग मात्र अवशेषतः इत्यादि कहा था, पूर्णत्वात् पुरुषो ज्योतिर आत्मव्य को विधीयते कहा। ठीक है, तथा ज्योतिविधि संबंध उस प्रकार का अव्यावृत अनुविधि अनुगत जो ज्योति है तस्य पुरुषत्व हेतु, उस पुरुष में हेतु बताते हैं प्रत्यंग मात्र, प्रत्यंग मात्र अवशेषता, उस काल में तो प्रत्यंग मात्र आत्मा का अज्ञान नाश होने पर आत्मा ही बचता और कोई बचता ही नहीं, यही है अवशेष ही बचा हुआ है, आत्मा ही बचा हुआ है। ज्योतिषो यथोक्त रूपत्वे भी किम आत्मनस्या, ये प्रश्न आया, ज्योति का रूप हो गया नहीं तो किसका रूप हो गया, आत्मा का तो नहीं हुआ, ज्योति शब्द के बाद सारे पुरुष शब्द आया, ज्योति का स्वरूप हो गया, ये तो ज्योति बचेगा, आत्मा आत्मा भी अभाव होगा, आत्मा में क्या आया, ऐसा कहा गया तो कहा उत्तर दे आत्मा इत्यादि कहा, आत्मा ही एको अभिधीयते, आत्मा ही एक रहता है उसका हाल यही है, ज्योति बने आत्मा ही है वो, आत्मा ही एको अभिधीयते कहा था। आगे ठीक है, तभी बाह्य ज्योति सद्भाव अवस्थायाम अचिंतित कर्म आत्मज्योति इतिहास क्या प्रश्न होगा, आत्मज्योति तो स्वप्नादि अवस्था में काम कर रहे, बाह्य ज्योति का हमारे अस्त होने पर आत्मज्योति की चर्चा आई, फिर बाह्य ज्योति जब तक रहेंगे जागृत काल में तब तक तो अचिंतित कर आत्मज्योति को प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, आत्मज्योति का कोई मतलब नहीं, बिना आत्मा का ही काम करेगा जागृत में ही कहना चाह रहे पूर्वाजी, वो तो सभी ज्योति अस्त होने पर, यही है ना प्रश्न, यही था अस्तमय आदित्य ज्योति चंद्र ज्योति अस्तमय अग्नि ज्योति अस्तमय वाग ज्योति अस्तमय शांति शांतव इत्यादि है, शांतव बाची किम ज्योति है पुरुष, उस काल में कौन ज्योति वाला, माने सारा ज्योति का अभाव में आत्म ज्योति काम करता है, सिद्ध हो गया ये सप्तम कंडिका के द्वारा, फिर बाह्य ज्योति जब काम कर रहे हैं तो उस काल में तो आत्मज्योति अग्निज्योति कर होगा, ये शंका है। तरही बाह्य ज्योति सद्भाव अवस्थायाम, बाह्य ज्योति की जो सद्भाव अवस्था जागृत अवस्था है उस अवस्था में अकिंचित कर्म आत्मज्योति ही, अकिंचित कर्म व्यर्थ ही होगा आत्मज्योति, कुछ काम नहीं कर सकते, यह शंका आ गई, इसको उत्तर में कहेंगे। नौ की टिप्पणी में कहा बाह्य ज्योतिषाम प्रत्यस्तमय आत्मज्योतिष करण अनुग्रहकत्व अभ्युपाय, पूर्व में कहा था वायु ज्योति अस्त होने पर आत्मज्योति इंद्रियों के उपकारक होता है, अनुग्राहक होता है, पूर्व भाषी में ही कहा था अंतिम में ऐसा मानने पर। फिर जब बाह्य ज्योति काम करते हैं तो उस काल में ये अकिंचित कर होगा, ये शंका आ गई, तरीका अर्थ वही है। यदापि कहते अरे बाबा जिस काल में बाह्य ज्योति काम करती है वास्तव में बाह्य ज्योति में भी यही ज्योति से उधार लेकर के काम कर रही है, आत्मज्योति ही है वो, ठीक कहते हैं। यदापि जिस काल में जागृत अवस्था में बाह्यकरण अनुग्रह कारणाम आदित्यादि ज्योतिषाम, बाह्य इंद्रियों के जो अनुग्राहक हैं कौन, आदित्यादि ज्योति, आदित्यादि ज्योतिषाम सद्भाव अस्तित्व है जिस काल में है, जागृत अवस्था में है सद्भाव। एक नंबर टिप्पणी में कहा सद्भाव जागरे जागृत अवस्था भानुवादे सत्वेपी, आदित्यादि है जागृत अवस्था में, भानु है, चंद्र है, अग्नि है, पाक है, ये सब है, होने पर भी जाड्यात वो जड़ है, सब जड़ है, ये सब जितने भी ज्योति बताई गई थी सब जड़ है, बाह्य ज्योति जाड्यात। अजड़ ज्योति अभाव है, जब अजड़ ज्योति नहीं होगा, जो आत्मज्योति नहीं होगा उस काल में वो जड़ है, अजड़ ज्योति के अभाव में स्वसत्तायापि नालम तन्नालम, अपने अस्तित्व भी सिद्ध नहीं कर सकते वो, दूसरे को प्रकाश क्या करेंगे वो, क्यों जड़ है वो, आदित्य है करके जानने के लिए भी आत्मज्योति की जरूरत है। तो बाह्य ज्योति के सद्भाव काल में भी जाड्या जड़ होने से, वो ज्योति जड़ है, जड़ होने से अजड़ ज्योति अभाव है, उस काल में अजड़ ज्योति यदि न हो, आत्मज्योति न हो, न होने पर स्वसत्ता या फिर तन नालम, जो ज्योति है जितने बाह्य ज्योति है अपने अस्तित्व भी सिद्ध नहीं कर सकते वो, और दूसरे को क्या प्रकाश करेंगे वो, न अलम पर्याप्त नहीं है, अपनी सत्ता में भी पर्याप्त नहीं, क्यों जड़ होने से, अजड़ ज्योति के बिना जड़ अपने सत्ता सिद्ध नहीं कर सकते, अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकते, दूर प्रकाश है तो फिर दूसरे को प्रकाश करता दूर की बात, जब स्वयं की सिद्धि नहीं कर पा रहे हैं अजड़ ज्योति के बिना, आत्मज्योति के बिना, क्यों जड़ होने से, तो फिर दूसरे को प्रकाश तो रहने दो, वो दूर में रहने दो उसको, एक कहा दूर प्रकाश है तुम इति भाव, एक कहना जाते हैं, एक यदापि कहा यदापि बाह्यकरण अनुग्रह कालाम आदित्यादि ज्योतिषाम सद्भाव है, अस्तित्व है आदित्यादि ज्योति है, बाह्य इंद्रियों के उपकारक आदित्यादि ज्योति होने पर तदापि, फिर भी उस काल में भी जिस काल में आदित्यादि ज्योति काम करते तदापि उस काल में भी आदित्यादि ज्योतिषाम परार्थत्वात्, आदित्यादि ज्योति स्वतंत्र है, परार्थ है, दूसरे के लिए है, अन्य के लिए उपकार करते हैं, जैसे गृह आदि अन्य के लिए उपकार, जड़ पदार्थ है वो दूसरे के लिए होता है, स्वार्थ नहीं होता, परार्थत्वात्, परार्थ होने से कार्यकरण संघात से अचैतन्य में स्वार्थ अनुपत्ति कहते हैं, कार्यकरण संघात जो होगा ये होगा, इसको प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा, स्वार्थ अनुपत्ति प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अचैतन्य जो जो अचेतन होने से परार्थ है, वो चेतन नहीं है, वो आदित्यादि ज्योति परार्थ है, इसलिए कार्यकरण संघात जो इसने काम करना किसने, कार्यकरण संघात है, देखना सुनना चलना फिर कार्यकरण संघात भी कार्य होना है, इसलिए वह स्वार्थ अनुपत्ति उनके प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्यों वो जड़ ज्योति है उनसे सिद्ध नहीं हो सकता, वो परार्थ है, कार्यकरण संघात से जो कार्यकरण संघात अचैतन्य आदित्यादि ज्योतिषा, जो अचैतन्य आदित्यादि ज्योति उनके द्वारा स्वार्थ अनुपत्ति इनका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा आदित्यादि ज्योति के द्वारा, यदि आत्मज्योति न हो तो, आत्मज्योति के द्वारा उपकृत हो रखे हैं तब काम होता है, वहां भी आत्मज्योति काम करती है, जिसके द्वारा उपकृत होकर के जो व्यक्ति काम करता हो वह उसी का माना जाएगा वह कार्य, स्थिति दो नंबर टिप्पणी में कहा अन्य शेषत्व परार्थत्व, अन्य का अंग शेष है, वो जड़ पदार्थ होता है अन्य के शेष होता है, आदित्यादि ज्योति जड़ है चेतन नहीं, जड़ पदार्थ है अन्य का शेष है, इसलिए कार्यकरण संघात जो होगा वह इनके द्वारा अपने प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकेगा, स्वार्थ अनुपत्ति तीन में कहा भाव प्रधान स्वार्थत्व अनुपत्ति, ऐसा लगा स्वार्थता की सिद्धि नहीं होगी इनकी, इनका अपना प्रयोजन क्रिया करना है इन्होंने, तो अचैतन ज्योति से काम नहीं कर सकते, यदि चेतन ज्योति न हो तो, चेतन ज्योति है किंतु पता नहीं लगता यहां, उसके बिना नहीं होता, क्यों जड़ है, जड़ कैसे काम करें कराएंगे दूसरे को, घट किसी को काम नहीं करा सकता, पाषाण किसी को कार्य नहीं करा सकता, चेतन की आवश्यकता होती है, ये जड़ है आदित्यादि ज्योति, स्वार्थ ज्योतिष आत्मनो अनुग्रह भावे, स्वार्थ ज्योति प्रयोजन सिद्ध जिससे होता है वो आत्म ज्योति जो अन्य के लिए ना अपने लिए है, स्वार्थ ज्योति है वो, स्वार्थ ज्योति सा आत्मनो अनुग्रह भाव, यदि आत्मा का अनुग्रह न हो, आत्म ज्योति का अनुग्रह न हो कार्यक्रम के ऊपर, शरीर इंद्रियों के ऊपर, तो अयम कार्यक्रम संघात है, आत्म ज्योति के अभाव होने पर, मानने पर, कब जागृत आदि अवस्था में आत्म ज्योति के बिना ही काम होता पड़ने लगे, एक अयम कार्यक्रम संघात हो न व्यवहार आए कल्पते, व्यवहार के लिए समर्थन नहीं होगा, ये व्यवहार नहीं कर पाएगा, क्यों, जड़ ज्योति से व्यवहार नहीं हो सकता, जड़ दूसरे के लिए प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते, जड़ पदार्थ है, इसलिए आत्मज्योति का अभाव होने पर जागृत अवस्था में भी एक व्यवहार नहीं कर सकता, व्यवहार कर रहा है इसके मतलब आत्मज्योति है, जड़ दूसरे को व्यवहार करने में सामर्थ्य नहीं रखता, आदित्य आदि ज्योति जड़ ज्योति है, जागृत में भी आत्मज्योति ही काम करा रही है, ये काम उन्हीं के सत्ता में है, कहा आत्मज्योति अनुग्रहण ही सर्वदा सर्वसम व्यवहार, आत्मज्योति के अनुग्रह से ही सभी कालों में, जागृत आदि सभी कालों में सबका व्यवहार, कार्यक्रम संघात का व्यवहार होता है, सर्व माने कार्यक्रम संघात सभी, इनका व्यवहार आत्मज्योति से होता है, वो चेतन ज्योति है, बाकी जड़ ज्योति है बाहर वाले, जड़ ज्योति दूसरे को उपकार नहीं कर सकते, इसी बात को ऐतरे परिषद में कहा है, कहते हैं यदि तद हृदय मनस्य एतत् संज्ञानम इत्यादि कहा है, यदि तद हृदय माने बुद्धि, हृदयस्थ बुद्धि को हृदय में करके बोला है, यहां हृदयस्थ बुद्धि और मनस्य ये दोनों, इन्हीं के जितनी भी वृत्तियां बनती है, संज्ञानम आज्ञानम प्रज्ञानम इत्यादि इत्यादि कहा, सारी वृत्तियां इनकी है, ये बुद्धि और मन अंतकरण की वृत्तियां है सारे, ऐसा कहने के बाद प्रज्ञा नेत्र ही अयम लोक का अंतिम शब्द आता है, ये लोग जितने भी हैं सबके सब प्रज्ञा नेत्र वाला है, प्रज्ञा नेत्र यश्य लोकस्य, जिस लोक के प्रज्ञा क्या है माने प्रज्ञा है, प्रज्ञा माने ब्रह्म, ब्रह्म नेत्र वाला है, ब्रह्म के नेत्र से चलने फिरने वाला है लोक कहा हुआ है, ये लोग प्रज्ञा नेत्रम ही अयम लोक है, ऐसा शब्द आता है, ये सब सब प्रज्ञा नेत्र वाले, प्रज्ञा नेत्रम यश्य बहुगुरी समाज का, प्रज्ञा माने ब्रह्म नेत्र है जिसका, उसके बिना कोई कार्य नहीं कर सकता, कोई चलना फिरना उठना बैठना जो भी बाहर करता है लोक शरीर आदि लोक, वो प्रज्ञा नेत्र वाला है, प्रज्ञा माने ब्रह्म नेत्र वाला है, वही यहां ज्योति शब्द आया, वो प्रज्ञा शब्द से आया, ठीक कहा नजर है, जब प्रज्ञा जिसको बोला आगे प्रज्ञानम ब्रह्म में लूट प्रत्यय दिखाते हैं, और यहां पर प्रज्ञा बोलते समय में यहां पर अंग प्रत्यय लगा दिया है, सिद्ध विदादि को अंश अंग लगाया, ये बात होती है, प्रज्ञा भाव में है वो भी भाव में है, लूट भी भाव में, प्रज्ञानम ब्रह्म में जो प्रज्ञान शब्द प्रपूर्व ज्ञान धातु से लूट प्रत्यय करके होता है प्रज्ञान, और यहां पर प्रज्ञा बोल दिया है, प्रज्ञा माने अंग प्रत्यय करके, सिद्ध विदादि को अंग सूत्र है, अंग करके बना दिया प्रज्ञा, प्रज्ञा माने ब्रह्म, ब्रह्म नेत्र वाला है माने आत्मनेत्र वाला है, लोग ये बोलना चाहते हैं, ये शरीर आदि लोग जो है आत्मनेत्र वाला है, आत्मा ज्योति के बिना काम नहीं कर सकता, ऐसा ऐतरी में कहा ये कहते हैं, यदि तद हृदय मनस एतद संज्ञानम इत्यादि स्वतंत्रात, यह ऐतरी श्रुति है, पांच नंबर टिप्पणी में कहते हैं, यदि तद प्रसिद्धम हृदय माने निश्चयात्मिका बुद्धि, हृदय माने निश्चयात्मिका बुद्धि प्रसिद्ध है, हृदय शब्द कहते हैं हृदयस्थ लेना है, बुद्धि है वो निश्चयात्मिका बुद्धि, मनस्थ संकल्प आदि आत्मा मन भी है, हृदय में दोनों लेना है, ये मनस्थ माने संकल्प आदि, एक संकल्प आदि संकल्प विकल्प वाला है और निश्चयात्मिक वृत्ति वाली है, ये दोनों, तद उभयम अंतकरण, दोनों मिलकर अंतकरण कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं मन बुद्धि अंतकरण, तस्य वृत्ति विशेषा, इसे अंतकरण के वृत्ति विशेष है कौन, संज्ञानाद है, संज्ञानम प्रज्ञानम आज्ञानम इत्यादि जितने भी ऐतरी में कहा हुआ है, संज्ञान आदि वृत्ति है, ये तद उक्त लक्षणम अंतकरण, इस प्रकार से संज्ञानादि वृत्ति वाला जो अंतकरण है वह वृत्ति रूपेण परिणत अवसत, संज्ञानादि वृत्ति रूप से परिणत होता हुआ, अंतकरण परिणत होता हुआ, संज्ञान विज्ञानम इत्यादि व्यवहारित, संज्ञान विज्ञान आदि वृत्ति रूप से कहा जाता है, अंतकरण भी कहा जाता है किसको, अंतकरण भी संज्ञान विज्ञान प्रज्ञान इत्यादि कहा जाता है, यही है आगे कहना चाहते हैं, प्रज्ञा नेत्र ही लोक ऐसा आगे आएगा टीका में बताएंगे, ये सारा लोक कोई भी कोई क्रिया करता है तो प्रज्ञा नेत्र वाला है, प्रज्ञा माने ब्रह्म, आत्मनेत्र वाला है माने नेत्र से तो क्रिया देखना सुनना देखना आदि होगा ना, तो नेत्र कौन नेत्र से देखेगा, आत्मनेत्र से इत्यादि कहना है, भाष्य में कहते हैं आगे साभिमानो ही सर्व प्राणी संव्यवहार, देखो कोई भी प्राणियों का व्यवहार होता है अभिमान पूर्वक होता है, अभिमान की मैं देखूं, अभिमान होगा देखना इत्यादि व्यवहार कोई भी होगा अभिमान पूर्वक होता है, अभिमान की बिना नहीं होगा। अभिमान है तुम जब मरकत मणि दृष्टांत ना बचावा, इनमें जो अभिमान का हेतु आता है मैं अहम अभिमान, अहम तो अभिमान होगा तभी व्यवहार करे, क्या करेगा अहम होगा मैं, ये अभिमान आने के बाद ही तो होगा। वो कैसे मैं आया इसमें, कहते मरकत मणि के दृष्टांत के द्वारा दिखा दिया था, जैसे मरकत मणि परीक्षा के लिए दूध आदि पदार्थ में डाल देने पर अपना ही आकार वह देती है, मरकत मणि देता है, इसी प्रकार वह आत्मा जो है ना बुद्धि आदि स्वच्छ बुद्धि से लेकर के शरीर तक सब में आवास देता है, मरकत मणि के दृष्टांत से हमने कह दिया है। तो वही कुछ वही अभिमान का कारण यही है, प्राणी में जो अभिमान होता है आत्मा अभिमान, आत्मा का आवास आने से अभिमान हुआ, नहीं तो अभिमान नहीं कर सकता। एक साभिमान वही अभिमान है तो सही था साभिमान, अभिमान के सहित होता है सबका व्यवहार, हम जब तक नहीं होगा तब तक व्यवहार नहीं कर सकता। साभिमान सर्व प्राणी व्यवहार, कोई भी प्राणियों का व्यवहार अहम पूर्वक होता है, साभिमान पूर्वक होता है। अभिमान हेतु अभिमान का जो कारण है, हेतु माने कारण, इसमें जो अहम इसका कारण क्या है, आत्मा, आत्मा का आवाज जो आया हुआ है यही है अभिमान का कारण, यही है आत्माभिमान हेतु आत्माभिमान का हेतु। मरकत मणि दृष्टांत ना बचा, भाष्यकार कहते हैं हमने मरकत मणि का दृष्टांत देकर के बता दिया था, 1007 पृष्ठ में कहा था, ये अभी तो 12 पृष्ठ में आ गए। जैसे मरकत मणि दूध आदि में पड़ने पर वह आकार हो जाना, इस प्रकार आत्मा शरीरा इस वृत्ति में दिखता आवास होने से कहा। 6 नंबर टिप्पणी में कहा अभिमान है तो आत्मा, आत्मना चिदाभासम सर्वत्र अभिमान, आत्मा का जो चिदाभास है ना वही पूरे में अभिमान, बुद्धि में हो चाहे मन में हो चाहे शरीर में हो, जहां भी अभिमान आ रहा है वही कारण से है, आत्मा का अभिमान इसलिए हो रहा है, चिदाभास के कारण हो रहा है। ठीक है, तो पहले कह दिया कहा। ठीक है, कहते हैं व्यतिरिक मुखे न उत्तम अर्थम अनुवेखन कथा यदि कहा, पहले तो व्यतिरिक मुख से कहा था, आगे अन्वय मुख से कहना था। व्यतिरिक क्या दिखाया था, बाह्य कारण के अभाव में होने पर ये था, माने स्वार्थ ज्योति आत्मनो अनुग्रह भावे, जो स्वार्थ ज्योति है आत्मा उसके अनुग्रह के अनुभव होने पर कार्यक्रम संघातों न व्यवहार है कल्पित, ये कहा था, ये शरीर इंद्रिया व्यवहार नहीं कर सकते आत्म ज्योति का अभाव भी जागृत आदि काल में भी। अब ये तो व्यतिरिक दिखाया, माने आत्म ज्योति न होने पर कार्य नहीं कर सकते। अब अन्वय दिखाते हैं, आत्म ज्योति अनुग्रह नहीं बस ही सर्वदा सर्व व्यवहार है, ये अन्वय दिखाया ही कहा। आत्मज्योति से सर्वानुग्राहकत्व प्रमाण महा, आत्मज्योति जो है ना उसका सबका अनुग्राहक आत्मज्योति है, चाहे जागृत व्यवहार हो कोई भी हो, बुद्धि आदि जितने भी विषय हैं सबका मान व्यवहार का कारण आत्मज्योति है। इसमें प्रमाण दिया, क्या प्रमाण देते हैं, यदि तत् इत्यादि कहा। 10 नंबर टिप्पण में कहते हैं श्रुति श्रुतियंतर संवाद, अन्य श्रुति ऐतर श्रुति का संवाद दिखाते हैं प्रमाण, आत्मज्योति से ही सब व्यवहार होता है, इसके लिए एक यदि तत्हृदय मनस्य तत्संज्ञान इत्यादि कहा। इसके टीका में है सर्वम अंतकरण आदि, जो अंतकरण है ना बुद्धि मन मिला करके जो अंतकरण होते हैं सर्वम प्रज्ञान यत्रम, ऐसा आगे अंतिम वाक्य हुआ ऐतरी में प्रज्ञान यत्रम है, ऐतरी के वो प्रज्ञान नेत्र वाला है, ये अंतकरण आदि जितने भी हैं, अंतकरण हो चाहे शरीर हो चाहे बुद्धि हो कोई भी हो, सब क्या है प्रज्ञा नेत्र वाला है, माने प्रज्ञा नेत्र में बहुत विश्वास करना, प्रज्ञा नेत्रम ऐसा जिनका नेत्र प्रज्ञा है, माने उस चक्षु से चलते हैं सारे लोग, यदि प्रज्ञा न हो तो बुद्धि काम नहीं कर सकती, मन काम नहीं कर सकता इत्यादि। सर्वम अंतकरण आदि 11 की टिप्पणी में कहा आदिना तत्रोक्तम हिरण्यगर्भादि स्थावरांतम, ये आदि शब्द से क्या लेना, वहां जो ऐतरेय परिषद में कहा हुआ हिरण्यगर्भ है थावर तक सब है, सबके सब प्रज्ञा नेत्र वाला है, ये कहना है तत्रोक्तम, वहां कहा ऐतरेय में कहा हुआ है बात, जगत जातम गृह संपूर्ण जगत प्रज्ञा नेत्र वाला है, ये कहने में तात्पर्य वहां ये है, ऐसा कहा हुआ है। 12 में कहते हैं प्रज्ञा नेत्रम है ना, प्रज्ञा माने ब्रह्म, नेत्रम माने सत्ता प्रापकम, अपना अस्तित्व का प्रापक ब्रह्म है, यह अर्थ होता है उसका प्रज्ञा नेत्रम, यश प्रज्ञा माने ब्रह्म और नेत्र माने सत्या सत्ता प्रापकम, यश सारे संसार के सत्ता प्रापक कौन है, प्रज्ञा है, नेत्र प्रज्ञा ब्रह्म नेत्र है, ब्रह्म नेत्र वाला है सारा संसार, और उसी कारण से अस्तित्व प्राप्त है, नहीं तो अस्तित्व नहीं होता। जो अधिष्ठान हो तो कहां कल्पना करेंगे। ठीक है, मैं किंच प्रज्ञा नेत्र स्वभाव आप जैसे किंच अचेतनानाम कार्यकरणानाम चेतन तो प्रसिद्धि अनुपत्या सदा चिदात्म व्याप्ति यष्टव्य कर। देखो अचेतन कार्यकरण में चेतनत्व तो वास रहा है, मैं चेतन हूं कहता है। अचेतनानाम कार्यकरणानाम शरीर इंद्रिय अचेतन है स्वाभाविक रूप से, चेतनत्व तो प्रसिद्धि, इसमें चेतनत्व तो प्रसिद्धि हो रही है, ये होने से होती है। यदि उस आत्मज्योति न हो तो चेतन नहीं हो सकते, चेतनत्व तो प्रसिद्धि नहीं हो सकती है। एक ये भी अर्थापत्ति प्रमाण से भी सिद्ध है, कहते जाते हैं चिदात्म व्याप्ति रष्टव्य, चेता चेतन आत्मा की व्याप्ति है, इसमें संबंध है। यदि आत्मा का संबंध नहीं होता इनमें चेतनत्व की प्रसिद्धि नहीं हो सकती, क्यों स्वभाव अचेतन है, आत्मा का संबंध है। इसलिए कहा साभिमान वही कहते एक मैं देखने वाला हूं, मैं सुनने वाला हूं इत्यादि अभिमान होता है, मैं चलने फिरने वाला हूं अभिमान पूर्वक कार्य होता है। साभिमान वही सर्व प्राणी व्यवहार, हर प्राणी व्यवहार अभिमान पूर्वक होता है, अहम लगा के करता है, माने अहम का वहां संबंध दिखाता है किसमें, इंद्रियों में शरीरों में। कथम असंग से प्रतिचा सर्वत्र बुद्धियादि अहमान इत्यादि, वो तो असंग है आत्मा, तो उसके बुद्धियादि में अहम अहम कैसे होगा, संबंध कैसे होगा, वहां कैसे होगा अभिमान, ये शंका आई। तो कहा अभिमान ये तुम जब मरकतमणि दृष्टांत ना पहुंचा, बुद्धियादि में अभिमान का कारण मरकतमणि का दृष्टांत के द्वारा हमने बता दिया पहले, क्यों बुद्धि आदि स्वच्छ पदार्थ होने से बुद्धि में पहले आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा, और बुद्धि का संबंध मन में होने से मन में भी हो गया, तत् तत् करके आगे आगे चला गया, ऐसी स्थिति होती है, संबंध बढ़ता जाता है, जैसे मैं ये मेरा और ये इसका फिर उसका उसका, ऐसे करके हम पूरे देश को पूरे ब्रह्मांड को संबंध बना लेते हैं, परंपरागत सारा संबंध हो जाता है। ऐसे यहां कहा समय हो गया है यही रखते हैं फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।